شورو نا دین تاریبانی یو عدد دے او دلتا شورو ہی چکڑی دا نو دے دین شورو کا مثنا کی اتفاقی عدد دے گا نسم و جمع الحاشیتین دے دین شورو کا انتہائی کڑی دا مقدر بیان دا پر رباع بانی معلوم شو چی سلور نا زیاد روانی دی امت لا زیاد پا عدتن نکاحن وطین پی صورت باندی روانی نہ جائز نہیں بدی اعتبار باندھی ذکر کرو جو خبر بلا روافظ مسنا دا عدد معدول دے دے اسنانی اسنانی نا ندی تیرے کمائیں ترور والی دعا او دعا تلور او بیا دری ادری شپگ شپگ تلور لفظ گنا او بیا تلور او تلور اتالسوی اتلس وہ اتلس خزے ہوگا قرآن خدا تلس ہوئی دیا دیا کرا دا تاسو بھی کہ تلور لکھ مرا ہوا کر دا سنے دا فن کی ہو ذکر کے قرآن بھی ان خفتم جمدہ اللہ تقسطو جمدہ فن کی ہو جمدہ لکم جمدہ او بیاشن خفتم جمدہ اللہ تعدلو جمدہ ما ملکت ایمانکم جمدہ جمی راولی اور بیاید جمع مقابل لہ جمع راوڑ لہ مسنا سلاس ربا دا یو یو سرو لگوا یو یو تا یو تا ہوئی دو دی خوخینو دو کا نو بلتے کہ دری دی خوخینو دری ہو کا بلتے کہ سلور دی خوخینو سلور ہو کا دا نرے چی دا توری پیو دیرہ گونڈائی جمع نرے گری مسنا و سلاس ربا بلا دا آلبا دا تاویل سی کی دے یہ نصوص کی قطعیت بارہ کی مستقل میں موجود ندا خواہ سے خبر ہے کہ ہم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه متشابه پر سے شک بھی پیدا کیا کہ پر روانے اگر روانے دی اور روایت ندا اہل البیت اہل البیت دا علی رضی اللہ عنہ دا غو نفس دنو روایتوں پر دی موجودی کہ سلورنا جمع زیادہ جائز ندا روان دا بلے خبر ہے دیر میں بیان دا او دا بیان پہ دے کی واہ جتن جی کر کو یار انصاف نکول معلوم ادا سورا کہ دے نسی وا بلا ہس کرے کبان دے پل مستی و اکل جائز نہیں یار دیدا تو تلوروں کے دے انصاف دن کے دو ندا تنوئی چپرے دسلے کو بلا ترے کخبل گزارا ہوگا جنک لواط استنا بل ید متا پکرایا خزا اصل ندا بھی نا چدا ہوگا اور قرآن حسر پدے مانی ذکر کرو کہ نور تو جائز نہیں دی کہ نشی ساتلے نو گزاراو کو پیاو خدا یا وین دباندی دائنی دیری چی نشی ساتلے نو پا برا طریق اخبر مستی و باسا دا خون اندہ کری معلوم دا سر چی محرم دی شیطوی روافظ وی متعا عملا فرض دا عملی فرض ضروری دا او پا باقیده پا کلو کال جنو یونورسیتیانو کی متعی کئی او بلکل آدائی جورا کری دا چی متعا یو دل کول د پیغمبر د درجه ته سره رسي دو درې تلو وار کول د خاتم النبیین درجه ته سره رسي دومره نو سوال دی کیتا او دینه باندې خبر د خمینی نو د فراس نا پی ایچ ڈی کړل تعلیم هغه له چې کوم رساله دی کړی دا نو هغه په وجوب د متعین کړل هغه جو باندې دې مې نکړل په وجوب د متعین یہ مطلق کول ضروری دی نہ کہ کو وجود دو مفیدی کرن سے خیال لے یہ گمانی پہ کار رہا کہنا کہ واجب تو اندی بہت تو پیر مطلق کری سوالا کان سر بیلا رب رکری دا بی حیائی بی شرمی دا زکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کوری کینا و روک شای پا کوری کینا وائی مو باس بربادی دی آگے خو خود کری زکر آگو عقیدہ دا مذہبی عقیدہ دا دی عقیدہ با لکلی دا کافی کولینی دے محمد بن یعقوب اہمیت متعی دشنتنون کتابونو قرآن نو نکڑی دا فواحدتن نو دائنگی لی چی مطاو کئی پا کرائی جمعی واخلائی نا یو خدا بانی گزاراو کئی او ما ملکت ایمانو کم یوی سدیم تی حقونا دینو مینز واخلائی چی مالکان الی سورستاسو خپلی بینجی سر نکا نکی گی اشو سر قربان جائز دی ایمانو کم کی کم مخاطبین دی خپل خپلوان دی مسلمان آنو بل مسلمان دی چوکی داغین داغوا ذکر دین دی حق کم دی ڈوڑے پیش دے جامعی پیش دے سوی چنے تا کور تلا رستی نی دا پیش دے کور و کور نشتی آئین ما وجد حال تقا صحا بس دا تاری خورا دا ایوان نشتی مالک خدمت بکی دے شپیر آگا کرا روی آگا کرا او دا کرا دا اللہ مال لغنیمت پلاس را گئی نو پلس و کالو کی بلس بکی پیدا کی نو چه سالور دی دے خیر سر بچی نو لس و کالو کی بسوی تو با بیا بشبارو نشو کولے مومون برسیم نیچ سنبالی و باسی نوی لگو که کنا دای طریقه دا ولی آرامی برد کنٹرول یا منصوب بندی فاقیده دا انکار دا تقدیر دا تقدیر تقدیر نمونکر دا روڑی بسو کورکی جامع پیزار دا ستا مخلوق دا جتا جامع پیزار ورکای او عقیده تقدیر نمونکر او بیا پا تقسیم دا اللہ رب العالمین پور کو دا اللہ بانی بی اعتمادی دا اپا دی عقیده بانی دا کار سو رکڑا دا مسلمانانی کئی پا اربون روپے پیغے لگی جنکے زال کورون تمانڈی دن نکی اغزی آجی اگولے ورکے لکانی پہ زال مقرر کردی پا اربون روپے لگی برک خلاف دے رب چی تولیر دا شریعت خلاف دے پیغمبر السلام انکی فلودود الولود فا انی اباہی بکم الامم ادوی دا دو نزیات مراوا دو پورا دی قرآن یو سوی حدیث بلتوی ادو کو بلت باندی آرم دی اگر تیغار خود دا خیرات قیمت اخلی نو پا ارگونو ڈالو رہے نشی غصت ہے پا ارگونو ڈالو رہے اللہ ازاد پیدا کردی خدا چیز دی دس یومن علا کدا خیراتی شہر چی اللہ فما بانے خودلے رہے چیزا بلور کرد روز تو توبورا ہننا مہوری ویلی عجر ذکر سن سخرا عواز دیکن دا نفس مقابل کے پا دی اعتبار بانے نمونو بدل کردی نحلتا نور کولا پا خوشہ بانے سے نحلتا انتحلو نحلا سی دیندار ظلم ختم کا کنا زنانه دی کور تر اغلا مهر دی نی ورکره نو مهر ورکره لبا دیندار که گی او که مهر دی نی ورکره اغدا نغوالی تقاضای دیندار نی نو که خوشحال شدو تاسولا پا پری خودو دو تشیب من ہو دو دینا نفس اندر ود اخلاس و نوی خوای مبارک شد تاستا و از بیدون که هانی ان مبارک دیدلا هانو آهانی ان او داشن تا مریع ان از میدون که ازم بدیسی مطلب سرے مہر ورکا دا دین روز تو اتا تا تشے معاف کئی ندا با دزر دی اخلاص دی ورکڑا دی ندے و ما تا افریدا نمرا تا پریدا غوی نی را که موزین تو میکار دی نو فری خودم دا دا نفس ننی نفس تا ننی علیوی رضی اللہ تعالی نو خود دا روح تا معلوم دی میرا نا جوڑا دی یا خدا و علاج را تا معلوم دی ویسا دی وی مہر کئی نی ورکڑا نا مہر دی لور کی ابیا دے یہ تو ہوا گا دین نچے سو بچو کو زال لالوا پا خکو آیا زال تا گڑ پیسا لال کو اول کو خاند نو روپے را کہ کم سر می دلی ما زو خونی ری چے او تال ما سر کسی اگو لے زلر اخلاس ور کی الوا دی پا خکی اپا مارا خیر کدی رو مر بشیو مرز دا دین را غل لے چیز جنے سر ظلم کی گی پورنو کی زمرزون زیادت وجہ ام دادا ظلم کی گی دیاتے کی خوراک چی خون آغا ازمی گی نبت پیرا دی ورک دا غی مہر عجز الہ او بیا قرآ دیندار بمشی ازم بمشی اللہ صلورم حقوم حقوق دا یتیمانو ناپوحانو قمقلانو دا مال حفاظت ہوکا یو خو یتیم دی دویم دی یتیمین رستو بیا صفیح دی زوانی تو مرسل صفیح ہوئی کم عقلتا ناپوحتا لیوانی نوی بیاقلان دی صفیح دے کم عقل لے بے تجربے دے اگر تک دا اگر مال پری دی نو اگر پی او رضی علو زی پر دو رضی کی علو زی مال علمو کو حجر پیرا والا حجر ولی تفونا کئی ولی نشت دی اسلامی حکومت ضروری دی نو قاضی با پاگا حجر لگئی دی چم کسان بوئی چی صحب مال بربادی مشرک چوک نشت دی ازمون گئی تا غب نی قاضی با پی حجر لگی پابندی مال بولی کی دمر منقول دمر غیر منقول جیداد دی خرچ تمر لگی دمر خرچ والا مقرر کی دا خرچ بتیا اخلی نور بتشی کی وہ تو اعلان بو کی نہ بازار خرچ من لے سی نہ بے غسل من لے کی کیا سر معاملہ کا بخل سر بھائی تیجر بہ پیرا والی ولی تیجر جرو لگی مور کو نہ پوہان لا نہ پوہا مال بربادی دا حکم دا مبذرم دی او خیال دی او بس دخیتی عبد البطن دی دخیتی غلام دے او نفس پرست دے کل او مستی کئی کل بلا مستی کئی کل بلا مستی کئی نتیجے دائی کی مال بختم شی مبذرم دا حکم دے غم صفی دے معلوم استاسو آغا چکڑے دے اللہ تاسو اللہ پاغبانی ادر دا زمواری اموالا کم ہوئی میور کرولا اموالا کم معلوم استاسو دا ولی وی دا مال دسی او ساتا لکچی دا ستای ولی کده دا مال ختم شی او نیجی رشتہ داری تایی نو دے بتا تا بیا دا غالی زیناری بیا با جامعوں ورکای پیزار بوم ورکای نوری قسی قطاری ویمینتی را دیگا بوم کای نو دا خپلی صاحب کا لاس پہ کئی دا حفاظت اوکا اللہ پی جمواری تا صلح مقرر کرے دا او دا مطلب نوی چی تا اسا غل خرص خوراک نوکے ورزقو ام پیا روزی ورکو را پا دیمال کدرنا جامعو ورکو پیزار فیها ویدانی دی ورزقوهم منها دا دین اولا ورکوائی شغار که پیغمبر علیہ السلام من کرده عالمان دا حدیث و دا لغات الحدیث دا غیر شرع کرده و چه سوق دا چا قول نمونی سبا سر جور کی دا علامه فتنی کتاب مجمع و بحار الانوار لغات الحدیث کی شغار و گوره میں علام العالم کے دا مسئلہ لگو وہیں لکل دا حوالی دو دریمیم لکل دیسا دا شانتا دا نہایت ابن اسیر کیوں گو رائی نورو کی سرہ دا حدیث لکا نووی پل کتاب کے شرح دا مسلم کی سغار داو جنے دی جنے عواز دا تالا خپل لور در کوم اتا خپل لور مال راکا مہر مہر پکنیش دی دائی دیو بلے عوازو کردو دین کا تو پیغمبر اسلام ناروا ویلی غلطی سویلی یو دا پختانو تسکی دا بدل لے اگر تنگ بدلی دجال و محرون مقرر دی نکاح کیوں روان دی روس و رخصتیوں روان دی روس و را دی یو مخ کی والی شش پک پینزش پک کالا و بلو پس روس و بجیگی برن بدل لے کمی غان نرا رہے خدا دا پختو دی بدل لے خبر را اولا ادا خود دی غان دا نبی علیہ صلات و سلام ویدی تیوالا نمنا کرلا والا وہ مطلق تعویذ نہ روا دے تعویذ نہ روا دے وہی نہ روا دے پیغمبر علیہ السلام تیوالا نہ منع کرن تیوالا تعویذ تو کہ تیوالا تو کوڑ تعویذ تو دے عشق تعویذ تو منتر واقع تو ہوئی اگر من دی منگو درہ من دا او دا من دا او دا دین تو جو کچھ دے ہوئی چی دم من دے دا یو حرفون کلیم ہم موازی تحریف کی بکیتا پلی بانی کتابوں نے لکھ رہی دیو دا پنچیر مسجد کتاب لکھ رہے اور ثابت کرے دا پا حوالو بانے مستقل طور بانے ذکران تبی مذہب انہی کرے کتاب کی دا غلی پختانوں کی ذکن کی گی پختون میں دا پختانوں نے لے پیدا کتاب ہی لکو ساگے جواب کی کتاب ہی لکو حوالے ہو خود رہی شغار اول پی جندل غالی کانا پر ٹکی نہیں پر گئے وزا دا دیتا ہوئی ستا خبر دا کرا چاکی چوہ آگا معلوم کچا ہو تا کولو اللہ اللہ ما اوزو خوراک ورکا اولا پیا پا دی مال که دننا مانا صدا مالو لچلاوا چه دا غیب پیداوار بانی پا فیده بانی دیدو گزاره کیجی مال لختمو مو پیداوار ورکا اولا روزی مناسب تو لما مولو روزی ورکا اغا و نورو تزوریگی پیداوار جامو مناسب چه اغا چه تزوریگینا و اصراف مکو و حن نزیات مورکو اوایا دوتا خبر موافق دین مطالبہ شروع کی شیطان خوار دی کی کنا زما مال ما تفریدا زما مال بان تکلا شی زما مال ختم کو ناغت معروف ہوا بالکل بکیا مال سارے زو استاد پارے ساتم تو لوش تا تو دعا دے ضرورت تے تا تو کور ضرورت تے تا تو بیاد خرص و خراجات ضرورت تے نیچے تو جو اس نہ ختم کی مجا بس کہے بیا بد خپل عزیزان کا متاز از ما بارا کی چیو اس تا خو دیوی یہ پیسی حساب بتا لے در کم دیوی یہ پیسی تا تو پارے دی گیا ما نو پا دی طریقہ کوا کا کہ تو سرا سختا و تروا ترخص و روکن و نور زدونی سی او نور یا ذل غصرا و وقت مالی روکشی اخفل جور سرکا نواب ایدین سبا و بیا پی غرطال ام درکی کنی بی در وارد یا نسیر یا خرائی دی او سی دا حال لیدی ساتلی نشی دوار طرفو نسی خوصو دی نکبا پی چمن کے ساکنو ایسا گزارا چاہیے کہ باغبان بھی خوش رہے اور صیاد بھی راضی رہے پختانو بھی کہنے چینی سے خوش ہو جینا کبا تو دو گزار پیشی حساب کی تیری گی جامع پیدا رہے چتن نہ اور کوئی وارتا خبرہ موافق دے شریعت نا پوہان والا مال مو اور کوئی یعنی چی مال بربادی علیمان وی اصفہ الصفہاء المرآہ پنا پوہان کی نا پو زنانہ دا دے دنیا پہ بارکی پنا پوہان کی نا پو زنانہ دا نو زنانہ دا دو واق مال اختیار مو رکوا دو واق دو مال واق مو رکوا دانو دا چی تنخواہ اخلی اجورا والا بیگم سے رکولا رکوا بیگم سے بکل زرو کی اخلی چامکی چانکی با افغانی چی گو باسر واخلی تو کی مابو رو رالا حالا مال پکار دی نو تو بزدان نخبر نئی اگر بھی پیٹو کی اگست دی نو سبا کری ضرور سوئی بچہ ختم شی دوارو پلارا دوارو پلارا ستا سوگا سو جو بیا پچو براک لی ملا بلا ماتا ان رولی لوار کر مور کوا زن سخا کی دا یا اس خامانت کی روپوی دم رئی جاتا سخا بھئی کر تک راجت و ستا پوس کوم نو دا سو کا لا تو تو صفا اصفہ و صفا قیرہ لا تو تو صفہا وی اصفہ الصفہاء المرأہ ناپو پنا پوہانو کی اخذ دا خذ تمال ماوالا کوا ادا شان تاولاد الرجل ومرأتو خذ ام دا پکی تاولاد اندے ناپوہانو تسلہ والا کئی راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی ذراغب کتابون دی دیر سنچی مفردات علی کتاب دے دا شان تے کتاب دے دا غا اخلاقو کی لکرے از ذریعہ الى مکارم الشریعہ قام بائی کتاب دے دمرا کتاب دے یعنی غلط مجلد میرے اور پورا جز دے از ذریعہ الى مکارم الشریعہ اخلاق خودری دے اگر کی اگر ذکر کئی ولا تؤت الصفا ویتدخلو فیه النکت العلمیہ علمی نکتن بھی کدن ندی مور کوئی مالونا نا پوحان اللہ مور کوئی علمی نکتی قیمتی شینا پوحان بے قدر اللہ بے قدر دے نہ تو پھر علمی نتیخے خود سرسری خبر ہوتا ہوگا علمی نتیخے اگر سر قدر نشتری نہ صبح تی جوڑ کی حدیث کیوں راجی کنا واضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الذهب واللؤلؤ نالائق تا علمی نتی اوالا قول او خودل لکہ خنزیر تا چیز سرو و زرو امیل واچے خرکاری لی کبر مکو ہوئی نا لائق تا مخا لائق دے قدردان دے ناغتے ہوگا واضع العلم او کلم الناس على قدر عقولهم بوی قدر فی الصرب قرآن اشارہ کرے گا اندازہ کو پا کلام کرے کلام پا کولو کی چپی نپی یہ غتے موا یا قدر سا غنی سے غتے موا قدر فی الصرب او دائی ذکر کلا تدخل فی النکات العلمیہ الذریعہ الى مکارم الشریعہ صفحہ نمبر 122 بانی ہوئی لازما استاد شیخ صاحب جو پنپیر رحمہ اللہ تعالی دیر و خیار زیرک سرو اٹول بے رہا سے پہ نظر کی در طول بے غتلی دو پیو نظر کی بے تلی خبر بے کولا شورو بے اوکا چو شورو بے اوکا دی سب اوکا جی دا مراوی نسی کنا نو بیا بے نو دا غشان تا ہم دارن جو پہ بلا برا تا پہ دارن جی کی باقا نکتا میں کیو خوا چی دو دو جی چوکا چوک بے پرواز یا قلم نیشتے سٹ گر یول چلی سگوری خبر بے پرے خوا نالائق و تسپارنی خبر بے اکوا چھ بے قتل چھ خلقو کی جذبن چھ حوالہ بے انہوے لولا پرے بے اکوا دا دیر پارا چھ دے پا حوالہ خوشحالی کی جانا نو بے قدر دے حوالہ پرے دن چھ زال لے اگوئی جاتا سخو با پیو کولی جانا سو کتاب سخو بے فکر چھ جانا دا سے عاملو پا قرآن بائن قرآن و حدیث پانے عامل تذکر ذی النکت العلمیہ نمو ہے کنا. اللہ اللہ نبی علیہ السلام درس میں ادھر خبروں پر رسول علیہ الصلاۃ والسلام دا بوت روان پہ طائف تقیب کی جکن تاغی اور لات اگر وان کو تاغی کے دلان میں استعمال رہو خود تری روپے کے تھا نور تو آج تک چکن وہ بادشاہ شہید سے خل کو اشترے ہو پاغا مانے قرض بول دا غزو رسول علیہ السلام سے رسول اللہ عظمہ پلار مانے قرض بول پیغمبر علیہ السلام نے دا خرض کئی اور دا دین دا غا قرض مخ کی ورکر نور روپے تو مال پر آگا دا غا قرض ورکر نو حوالہ میں لوگے لے سیرت ابن اشام ماؤگی درے کالا پس زمان غالی آئے ہو من گوارا کی پیخم تاریدی حوالہ تا نو زمان نے رشید آگا سنگا تو ماؤ تو ایمار لیلی ہوئی آو و زمان نے رشید میں تاہی کلو علی نا یہ زمان پی کرنو میں دقا سخیر من بیو تو ماؤ تو یاد اب ہم نے کمال کم کتاب نو اللہ دارا تم نہیں ہوگا اب ہم سلسل درس لاتا در درین پس سالور کالا پس اتفاقاً چی بیا خبر را را دق خبر موقع حوالا میں رسیرت دیبنی شام از ضروری کرے شکر دے تلو کالا پس میں قل رکشے بیا مون اولی غاصلی گی تلو کالا پس بیا کالے گی اور لرزے گی بیا غاصلی گی اور در صدای منداز ہے کہ رفتار بانج روانی خبر و مخیل را جی چی اگر خبر ختم شلا اگر مسائل شتا بیا کلے فکر ترے کہ ما سویلو وہ متاسویلو نجاستنگ سو نجاست فتنگ سو بانی تک دیکھو ما سویلو غلوم سویلو نبی پہلے کہہ دے تک رسی اور نکت العلمیہ وابتلو الیتام آتا اذا بلغن نکاح و اذل موعودت سئلت دا شانتا یامرکم ان تعدل امانات الی اہلیہ اقدار دینو خبرو تا پورا ہوا انو حوالو تا ہوا انو تفصیل تا ہوا امانت تا سخا اہل تا ہوا اس پارا نا اہل مورکا نا اہل تا ہوا انو امانت تا بیزے استعمال تو استعدادات وہ حبیلی ذکر ہوئی غرائب القرآن والا ہوئی شاہ عبدالعزیز بھی رحمہ اللہ تعالی تفسیر حجیزی کی ظلم و عودت و ذئلت و علمی نکتے پدی کی دن لنی علمی مسئلہ جواندہ دا نو دا جواندہ مسئلہ چھے تو جواندہ دفنی خخیی اغدہ دا نکتے موارکا او دا جی لکل ضروری دی ہوئی نکتہ علمی لکل ضروری دی او جی منی کلا خبر دن یہ رسوا اللہ بدن تپوس کی اولی دا جواندے مسئلہ وا تاولی رکا گا پا یہ روخو مواخذہ نہیں چکے کنا پا دی غفلت مواخذہ جی تاولی ملی کنا نکلے بڑی وے کنا پا کار بجرا گلے ضرورت وقت کی مصدہ کتلے ندام ذکر کے قرآن وقتا اولا تو صفحا موالکم وابتلو الیتاما حتی اذا بلغن نکاح ازمیر کوئی امتحان کوئی پہ اعتمان و بچو بانی دا معاملات و دا کار غسل و غسل و تصرفات چی اخیار رہے کنے لے اخیار پوہ رہے کنے پوہ رہے ترادے چی کلو رسیدو ان نکاح زوانے تا بلغو مبلغ الرجال نکاح تا کل رسی چی زوان شی کنے زوان ندی نکاح خونی شی کولے کنے نو خزت آتے رہی دا سوری توب لے تو رسید بلغو مبلغ الرجال کتاب التفصیل لعلوم التنزيل بلغوا مبلغ الرجال دا مخي حوالة جميل ويرا أصفه الصفاء سوق دي صفاء وأولاد الرجل ومرأته أو دا شانتا كتاب التفصيل لعلوم التنزيل ابن جرير غرائب القرآن أو دا لا توت الصفاء نقطمع الزريع على مكارم الشريع نقلت ورسيز وعنيتا که معلوم شتا است دون رو خیار تو نور که دولا معلوم رو دو خوشو تو اس بارا کنا مئی خورای پلیر لیر او زر زر پا زیادتای بانی رازه چی پخو صوبتون کو بیا بیرا ناخلی چی اخلی را نو چوستن صوبتونی دوار دو لا تا کلوها اسرافان پا زیادتای باندی و بیدارن رو لیر این یک برو چی غدشی و من کانا غنی بیا بیا خلی سوک چی پورا دے دے تین دمال تے ضرورت نشتے نزان جتے بلکل بچو تاری او بچو ساتی یہ تین مال تا والا دے پتے دے ساروے دے آتے دا روک مارے دے دے چے چدد خپل گزارا کی گی نو للہ دے داغا پا مال کی تصرفات کی دا اغلا دے دے رہے پتے دے سنبال کی نو برخ دے تینا ناخلی دکان کی لکینی نو تنخواہ برخا دی چینا ناخلی سارو لو ساتھی نو برخا دی چینا ناخلی او کدے مجبور دے ناسوانا دے خپل گزارا یہ کی مجبوری با دے بل کئی نو چی دے دے بل مجبوری کئی سوم را پیسی اخلی تنخواہ تی ناخلی نو آو برا پیسی او تنخواہ دے دے دے مال ناخلی دے غمال دے سنبالی پتے والا سنبالی او پا علاقہ کی دے نیم قانون دے چینی مدد دے قانی دے دے چینی نیم آخلی کی کم انشی اغسطے او زیادہ با ناخلی دے درہم یہ دے چی درہم آخلی مزدوری کی دکان کی چینی روز یا شپا او دا غیر 100 روپے روز دا او مثلا 200 روپے شپای نو دے دے دا غفا مال کی 100 روپے دا روزی 200 روپے دا شپیا دی زائد جیتے ہیں تشوی ناخلی او کپا پل گزارا کیا دا نو دی یقین مال رضی اللہ کی مزدوری کی نمنا ساری اول ساتی بیزی گلی اول ساتی غاگان ساتی اسی دیو ساتی او کدی مجبور دے مجبوری با کئی نو چی دو بلن تو رو پیسی اخلی تنخواہ نو آن رو پیسی تنخواہ دے دو مال ناخلی جائز دا قول دے جمہور علماء دے تفسیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فلیستعفف نو زان دیو ساتی دو خوال نوائی ومن کان فقیران سوکیو محتاج نخریجی تینا موافق در رواج جسدور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ان يستخلف الوصي الفقير من ماله فإذا آثر رده او الاجرة عمر سبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیزے مجبور دے دا اغا مال کی مجبوری کئی بیاولو مجرد تغسل نجی پکا سچل بکئی وی دے دے دا اغا دا مال نا قرض اخلی چیسا آخلی اغا دے دا انتا قرضی سابوی علی کیلی کل چیزا دا وصور سی دا اغا حق باغا تواپس کئی دا عظیمت تے دا عمر سے قول عظیمت تے دا نور علماء قول رخصت تے پا دی مجبوری کم لاغن تشیم آخلا غور دادا و رخصت اشتے کہ وای خلطنا مناسب وجرت اجرت المثل کے طولے کی اور کولشی کتاب التصیل علم ابنی جرور مویتبری نکرا چورکا اتاسو دولا معلوم داغو نگواہان انہ سے پائے بانی پورا دے گی کہ اللہ پورا حساب کو ان کے مطلب سے دے مال تا تا والا دے وہی جی کا دغ پتے دمر ساروی دمر روپے دا اولی کا تاریخ دا دین روس تو اگا حساب و کتاب یاد ساتا لس کا لپس الگ زوان سو خیار دے مارو رکھا والا کئے گوہان امک کی کینو توڑ تحمت ختم کر اتقو مواضع تحم تو مت تو بدنامی دے زین و ندان بچتو ہے کسان کینہ و دخپل نصب دخپل کلی دے چم جرگا آغتر حساب کو چی جمرہ دے دپلار مرو دغ عمرہ مال روک دغ پتے دغ کوٹا او دغ ساری پاتی دغ عمرہ دی اللہ سکالو کی داغ مال پوزیشن دیرے ترہ رسی درے دی او سی ساری آگا کی شروع اس طریق دی دغ دی آغا که دو روپه لز برای او ساقه صلیخ زرگی ده دینم بیره دمره ده دینه ده خرف لگه دلی ما هوار ده کال دمره ده لگه دلی دو تا پوره حساب کا پتای ده عمره او دمره پیداوار شوی ده کال پا کال باندی ده عمره تی لگه دلی و ده پاتی دی اوس مجموعه مال ده روک ما ساقه صلیخ زر روپه دی دکان که ده غره مال داره ساروی داری پوره داری داری دا تو ویلی کا دا تو لوایا اگو آہان کنو سر ماتا تاوالا کنستان کلاش اوز دا خودخ کاری شابو کو کنا درنگوڑ کمخ کے فردان پاک و اللہ کا پتا دے چی دیر پاک دیر او کنن ناولی دے چل والی کرے دے دا حساب سکے دا خلق کمخ کی گو آہان ولی اوکا فیصلہ بخاتم چی سوا پدمان استاب آنی دردد داوی تا زیر پاکی نشی دیر پارا دو خبر پاکا کار او کوس تا خیانت کرے دے او دا خیانت تے پظاہر کے پٹ کرے دے او کرے دے اللہ تعالی پتہ دا سورہ بقرہ کے لسیو گنا واللہ یعلم المصلح من المفسد اللہ تا مفسد و مصلح معلوم دی نظر کوئی ذکر کچی گواہان خون سا خدا دا تویم کفا باللہ حسیبان پورا دے اکیو اللہ دیر خیصاب کو ان کے چتا صحیح کری دے او کھتا دھوکہ نکلے جاؤ کہ صحیح کار نکلے گا اللہ سے معلوم دی حساب بستر وہ تو دنیا فیصلہ ختم ہے کاسر بڑے فیصلو دے نہیں نہ مانا نو کو کہنا پورا دے ایک یو اللہ دیر خا حسابی حسابی ایک یو تو کم دینا اور دیر خا والی رہے با وزائی درازی پر اسم او خبر را فعال ناقصو کی دا سنت دا کفا سرا دنور کرم زائی درازی دا زائی دی مانا سرا چه کدا نوے نمانا بیون پورا ہو خود دا سی نده چه دا شتے نو دی مانا نشتی چه شتے نو مانا شتے مبرد وی وی دا دی زیادت مانا دادا چه دا دا مخ کسر تقویت راولی کلکون راولی حسر راولی نزکن پورا دے ایک یو اللہ ایک یو بے سردہ ایک یو دے دے نرا پیدا شو کرا دے تا جتنے دا لے انصبے لے کہ کف اللہ و عجیبان نو پورا دے اللہ دیر خیصابی نو بے رالا نو مانا کی زمرت لکن راوت اور دیر حسابی میں ذکر ہوئی یو حسیب چغل صفت تا تاغے کے استمرار و دوام دے ادوے میں تنین راوڑا دے سرا اللہ ہمیشہ ہر وقت او دا ہر تو دیر لے حسابی دے حساب کو ان کے دا اللہ نے سن پٹی گی دا خلقوں نے خود پٹ کو خود اللہ نے پٹنی گی یا یہ رئی ہے جانا یہ زمانہ بچر تخلق شی لرجال نصیب امیما ترک الوالدان اول اقربون پنزن حکم اول یتیمان سر ظلمون کے مال وانخل لا تتبدل الخبیث دن یتیمان جنکو سر ظلمون کا ان خفتم اللہ تخصیتو فلیتا ما فن کے ہو ما تو برکم من النساء اغم اخلا درم حکم وات النساء صدقاتهن نیلا مہرون پا خوشے ورکے پا جنگ جگر بانی نو سلورم حکم حفاظت دمال دنا پوانو لا تو تزفاء اموالکم تنزم حکم اللہ برخی مقرر کری دخوی پا برخو بانی امینہ وکائی تقسیم دمال دا دناری نو برخا دا اتنا چی پریدی مور پلار نور پلوان ولی النساء نصیب مما ترک الوالدان والا قربون زنانا ولا تورسر لهم برخا دا دا اتنا چی پریدی پلار مور نور رشداران دا غیمان نا کمی کی نو کڑیر پاتی کری من نا کمی او کڑیر برخا دا مقرر مفروضا مقرر دا کما مقرر دا رسطی بیانی برخی مقرر دی دا سوچ کے دی آیت کی دو دی ذکر کئی مما ترک الوالدان والاقربون نوست بیاوی ترک الوالدان والاقربون سمت لبدی اوالدان دا اقربین نوخکل دی بار کردی ذکو یا علیمان ایمان بونی فرحمت اللہ لے او دا غد مذہب مجتہدین ویو سری پلار پا مور پا بارکی ویداستا سدی ادیو دا زمان رشتہ داران زمان خلوان دی ولد د پلار مور بیا د بیو کړه عاق لوالده دې داونه فرمان دي اغه نه فرمانه سزا بول الله ورته کتابونه بس دا ولی پلار مور دا اقربین نه زیات نه دي اغه نفس ته نفس اقرب دي کی غیریت دي دا زما خپل له باندې زال نه دي زال نه دي هغه کی غیریت دي او پلار مور کی عینیت دي دا داغه وخه دا داغه مینه دا داغه د زړه نو دے بی ادبی کی چی دے زما خپل دے دا خپل ویلو تا بی ادبی کی صاف بوئی دا زما پلار دے او چا تا پلار مانی زن شرمی دلخ کری جانا نا غنی دا زما پلار دے رو تا سجد ملو دی دو تالیبان وارا دورا کولو ما سر پلار دا غلو دا رنگ نما پی جنگل چی دا پلار دے ما تا پروس کمیلکا میرما سوگ دے سر دا زمان خپل دے زمان خپل دے بابا جی دے وایا دا زما مور دا اللہ دے دو کو برکت چنو واچی دسے وایا کنا دا نے مولا پیازا پلا زمیدار بڑا او بل پلا دنور و زیران و پلاران چون ناغ جوڑ کرو ده ده ده شرمول ده پارا بادشاہ تایوی ایسه با چرتا ده چرتا سر صحبتو نکو چون ده خود پلاران ده ورد و اکسان ده ورد ویسه ای ده نو صحبت او که کرسه لگه دلی پلاران ده یو پلار رازی جوڑ کره اگر تکینی زی ناس تے رکھی گینا بل بل توڑ کے ناس دے کی کاتر اس کو دا مولا سے پلار را رہے مولا عبد المومن پلار را رہے بڑی وول دی اپا پونگی چاو دی دی چو گو سخا دی دی تار وہ بادشاہ رو غیل را رہے مولا سے پاسے چی پوچھے پلار مرا غور اللہ دا اور چا پیر اسے کنا ادلا سنو نوز پا عدب باندی ادلا سے را روان کرے لکا دے چی تلے نشی کرسے کنے بابا پا دیے دے کنسا کرسے دادا کینو وزیران یو بلتو قتل بادشاہ ہم حیران سو جدہ تو گورا دیدی پلار تو گورا دا سنے ہوئے را پتر را پسی را وقت ادھے کو پوش بخبر بانے کانا ایسے با دا زما پلار دے دیر قابل انسان دے دیر قابل انسان دے ادھا غد جو پلارو ندی یہ سنگ قابل دے وی تین کنے چیزے پڑی حال لے گاو وی دی حال سرد زدی مقام تا دی مقام تا در رسول تربیت زما دا سے کر لے چی دی مقام تا در رسول نزد دا قدر پی جنم نزد لارم مخیل ران اس کے میں اپدے بانے دا نالائقی دا طول وزیران نالائقی شیطا تاو قسم دا دو پلاران رال دو دا دین رقی دل دی دا عاقوی والی دیوی دا نفرمان دی شرعان و مجرمان دی اخلاقان و مجرمان دی بادشاوی رشتیا دیوی دی یقینی دا چستا پلار قابل سر چپا دی حالتی تا دی مقام تر رسولی خود دا پلار نالائقا و یعنی ستا نیکا چی اگر دا تربیت سی نیا کر اگر تربیت سی نیا کر اگر دا خود نالائقا چی پلار نی پی جن زن پر طبق کری گی صدق سے جوڑ کی ارتباط کی ججو لگ و روز اللہ دجال بات سے و جج کرے پلار لال دا چکے سر پلار لال کی ناس بار شیشہ کی خودی نہیں کنا او دے بار ناس سے دنی تنی پی زن پر طبق کری گی پل نوکر پہ دے بولا پلان کے کمرے تے دا پس غضب بان یا وقت مر اخلا شے دے دے نہ دے نہیں پی جی از دے تے دو فلور او تو طریقہ نہیں پی جی پلار پی دا تے دے پی دا ان تو وقت کرے دے جج دا نو دا پلاران دی او دے ول از دی دی من تے نہ رپی جی من گول مان جی کو سن کو نہ رضا لگی دا کہ پلی تان دی نہ ول نہ پلار پی نہیں جی پی جی تربیت صحیح کا الاقربون ذکر سے رہے پلار مور پا اقربین کرانا والے تک دا لغوی معنی بانی تک دا حشری لحاظ بانی ہدایت کتاب الکراہیہ ذلو کتابوں کی کتاب الاسحسان کی کرتی اگوی چی پلار مور تا اقرب وائل دا دا پلار مور بیاد بیدا دا مستقل ذکر دول اقربون دا آغا مالنا لگی تنو کرے دا ناری نو مصر لرجال ناری نو مصر کردی ولی نسا دا یسر کردی او برخش دے برخ سورا دا تقسیم برستو کئی مما قل منو قصر لگیو کڑیر سو مطلب سو کہ پاچ سو کہ یو پیسا دا پا دی یو پیسا کہ شل میراستیان دی دا شل وارا بگی شریکان دی ان تر دی کہ دا مری جانی کہ آگئی اسیت دور کرنے کے پیزار دا مری چشمی دا مر قلم او دمر چاکو دمر قینچی او دمر نسی دا طول میراث کی دی قل لمن ہو او کسو دی جازے دا طول ورساونا و شرط دا دے چی زوانانی ورکولی ناروا دی طول زوانان دی اطول ویدا ورکا صحیح دا زوانان ندی اغو اجازو مکرا خود نابالغ اجازم ندا منظورا جزا زمان مجازہ تا سور کرنے دا منظورا نبی ورکی دا تاوان پور کون کی باندے چا چا ورکلو سبا دا غن اوالی کی دارا کا تا زمرا شیو یا دا جوانو یا دا دیونو زمان پا کتا اسوا غزمان جنلا کا نا قل منو کفر نصیبا مفروضا برخد مقرر کرے دا اللہ نلنبی دا کسی سوک واشی علماء سوک نلنبی دا کدا غوزا رازه یو لکه کې نه وتا کې نه اختر جوړ دې نن درمن دې کده دې وخت نه واوخته نو بیا په لاس څه شي نه راځي نو دوه ته چاپیر شي وړو ته نه پیږي لکه پولیس چې موږ نه چاپیر شي وړو ته نه پیږي مړ به پروتي وړو ته چاپیر نه دي څوک نه پیږي دې راو نو سره ګورو دوم ګور دې څوک شته کنه زمونه تاسو کې کني کې نه تا په بیا سی بد قسمت راش آغا سر روپای را روان دی که خدای در پارکه دا وقت لکه خدای پریه یه هستی چه سرکار روپے ورک نہ ہو رہا ڈاکہ پہ مجھے واچے یتیمان پاتی دی کونڈ ہے پاتی دا اولاد کے دن غائب ہوں اور دل تک معلوم اٹھ گئے سی اختر جوڑ دے پن کے ادری اور وہ بالکل پگڑی گزو بانے تالان دے پتہ نشتے ایک میرا مسئلہ بیان کر مجھے انہیں سے دائرہ جوڑا کرو اور ان دک مسئلہ بیان کر یہ وہ شرم نو اکی سو سولہ پیسے جیب جوا چوری یہ ملا پہ کہ میں تو خون سو روکنے سے یار مجھے سے بیٹی اور کہ میراث مسئلہ کو لینا خبر ہوتا پختانی میراث نہیں اور کہیں وہ بلا گئی نہیں اکبر نہیں میں خود میراث مسئلہ میں اکڑا مال دا خبر ہے محافظ چوکیدار پہ اولا ڈاکا واچی روکا بجیب کی نو پا روکا بس کئی نو نا پوکا پا کیون دا الواب پا خوای ما خامونا پا کوای چرگان اسیلو غورو که نرو بولی مره ما تشیده نو چی دا دی سر مره لم دشن تا خود اغل که غصا پا مره کن نواتا کنستان آقا تا پیپ لگی دل لفظی لاری بجی آقا تا مره تا برسی مره اندوانو جی کنی خپل کتاب دی اندوانو کوریا کرم دا غو رسم دے دی بین میں خامون تو ہوئی وی دا چا لوا چی ورکی امولا سے یو کھلے صحابی اقامو کھلی دا لوا لار سی جی مین چا پیر شب قبر کی خاماران نماران را غلی دی لرمانان وغو پا دی الوا اختشی مرے دی تو چا لوا گانی سر دا سی اپا الوا اختشی مرے کنو بچ دا چا حالت جو کر انزان دی کتاب میرا واقع سا اغیر نم کیو خیرات خیرات دے دا مرانام دی حق حقانی رحمه اللہ تعالی تفسیر حقانی کی فتح المنان وم جل تفسیر صورت جمعہ کی میں یہ حاشیہ بہن نکل رہا کہ ست طریقی دی دا غم ہوئی دا طول کی انجوانو نغسی شوئی ست طریقی دی دا غم یا دا خاتے دا دی انجوانو نغسی شوئی مونے لبدل کر لی اب طریقوں کے سلک دیر فرق کرے رہے دا غلطی اور تفسیر کرے رہے دونوں خودی دی دا دیو جنہ قرآن ذکر کر مما قل منو کفر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا كلا حاضر شو راغلو ويش دمالتا أولو القربى رشتہ داران واليتامى بفلار بچي غريبان نور كيدا قولتنا غورت خبر موافق دا جسي موافق دا دين زوراي مورا تاي مو او توایا چی دا مال خو مون تقسیم کرے لاندے دے کے دے اس دار و حسی دی تا سلمنگا دا سر دا اللہ سا طرو پہ در کرے یا دا جامع در کرے دا واقع لائے او بیا چی تقسیم حسنو بیا با دا خلو خلیسو نا خلق ور کئی پا شریک کنو نو اکولے کی قول معروفا دا سو توایا نمیلی سمت لگو وہی پہ ابتدا کی